سبحان اللہ ماشاء اللہ. آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ثنا خوانی کا سلسلہ اب سے چند ساعتوں پہلے تک جاری و ساری تھا. ناظرین اکرام آج کی آپ نے یہ محفل مقدسہ دیکھی, بچوں نے اپنی محبت الفت اور تعلق کا اظہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر سے جتایا اور یہ ثابت کیا کہ آج کی یہ کم سن نسل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عشق میں مبتلا ہے. یقیناً آج کی یہ محفل مقدسہ بظاہر یہاں اختتام پذیر ہو سکتی ہے, لیکن یہ محفلیں, یہ آقا کا ذکر کبھی اختتام پذیر نہیں ہوگا. حضور کی ذکریں, حضور کی ذکر کی محفلیں ہمیشہ سجتی رہیں گی, حضور کا نام لینے والے ہمیشہ اس کائنات میں قائم رہیں گے, اور پھر جس کا ذکر رب کائنات خود بلند فرما رہا ہو, اور پھر جسے رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے, تو پھر اس کا ذکر رب کعبہ کسی صورت کم ہونے ہی نہیں دے سکتا. کہ 70,000 فرشتے صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری دیتے ہیں, آپ کے مزار پرنوار پر اپنی عقیدتوں کا سلام پیش کرتے ہیں, اور پھر 70,000 فرشتے شام کے وقت حاضر ہو کر آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, اور ایک فرشتے کی باری اگر ایک بار آ جائے تو قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آیا کرتی. اس محبوب سبحان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آج ہم نے کیا ہے, اور اب اس محفل مقدسہ کا اختتام ہوا چاہتا ہے. آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں, سماعت فرمائیے. کہیں ہارا ہو سے مصطفیٰ ڈالے گی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آقا حضرت میں